سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. سورة سجدة مکی سورت دے ترتیب د تلاوت کی دو دشتم پس سورت لقمان نا او ترتیب د نزول کی پنزاو یایم دے پس سورت مومن نا دا سورت نازل شوی. ربط دی سورت د مکی سورت سرا پسو جوہو باندھو. ار کلا چې مخکې صورت کې داوا د توحید ثابت شوا په دلائل ثلاثو یعنی دلیل عقلی نقلی او وحی سره، نو دې صورت کې د مشرکینو هغه شبهات کې چې کومه شبهه په توحید واردېدا د دې وجنا ورپسې راړه. یا مخی صورت چی دری سلوختم آیات کی ویلو، آیات مخی صورت کی بلکہ مخی صورت کی دری دشتم آیات کی ویلو جو خلقو درب نویری گئی دا سورز را روانه دا چپلار بزویتا اوزوی بپلار تا فائده اون رسی. نو دی سورت کیوئی چه غورز اغورز داغی علم رب العالمین خاصده چکل رازی ذالک عالم الغیب والشهاده. آغا ورز داره مقدار سل کال ده مما تعودون ذالک عالم الغیب والشهاده ده دی و جناور تسیرار. یا مخی صورت کی وم آیات کی ویلیو کلا چې پدای با الله وی زمون آیاتنا لستیشل نو بغردل تکبر کون کی تبوی گنی چړو سی اوریدلینو. نو دیکي اتم آیات چوي وجعل لكم السماء والابصار والافدا قليلا ما تشكرون. اللہوی ما تاو تغو گناہ استرگی دیتا درکڑی وی زرنا خوبیام لخلق. اللہوی نصیت اخلی نصیت اغسطل مانا قرآن اوری و قرآن کبلی دغشان امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز دے پا اس بات دا قیامت باندی کی پدی صورت کی حکم و الفاظ سر اس بات دا قیامت تے داسی پبل صورت کی نشتار. دغرن پدی صورت کی آغا نعم چداغی ذکر دے چی انسان تا معلوم ندی اور رب العالمین پہ انسان بانی کری دی. دعویٰ دا صورت و رد شرک اعتقادی او نفی د شفاعت کاری چې څوک د الله نه په زور خلاصولې نشي او رد دې هغه شوبې د مشرکینو چې غي ویلې مونږ یې ذکر مدد کوو چې دی سوال الله کته نه غورځي نو مونږ ورته ذکر مدد کوو. نبی علیہ السلام چې کله و د کېدو با نو دا صورت حدیث کرا جی دا به وی او صورت ملک به وی او دا غینه بعد بود شو دا یو مسنون طریقہ وا ذکر پدی صورت کی رد شرک اعتقادیو او صورت ملک کی رد شرک فعلیو نو دی دوالو شرکون رد به وکو بیا بود شو خلاصہ دا صورت اول سر دا صورت کی صداقت دا کتاب دی بیا صداقت در جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او داغی نرستو اللہ رب العزت زواجر او بشارات اور کئی مومنان ہوتا خیالو کئی ترجمے تا دا برل ہسپیٹل خیال کے اس ترجمے تھا الف لام میم اللہ علم دے پمانا ددی عرف تنزیل الکتاب راتل ددی کتاب دی لار بفی شد نشتے پدی کی مر رب العالمین د چاد طرف نراتل شیوی مر رب العالمین د طرف رب مخلوقات نا چرتل کم جائے کور کی ام یقولون بلکہ وائی مشرکان ام پمانا دبل بلکہ وائی مشرکان جوڑ کرے دے قرآن لرا محمد علیہ السلام دے زاننا بلکہ دا قرآن حق دے استاد رب دے طرفنا دے دا پارا چھے اویرے قوم ہاگا آتاو من نذیر یعنی ما آتاو من نذیر او یری آغا قوم چی نور آغلی آگوی تاسو کی رور کونکے مکستانا دید پارا چی دوی لارو مومی اللہ آغا ذاتے پیدا کری دی اسمان نوز مکا او آغا چی پا مزدر دوارو کی دی فی ستت ایام پا مقدار دش پا گلم ہوکے ایام لمحی یا رزی سم مستوا بیا استوا کردہ رب العالمین پارش باندی مالک من دونی ہی نشتر تاسل را سواد اللہ نا سوک دوس ولا شفین او نشفار ازگر افلا تذکرون اے تاسو پن ناخلی اللہ وی نصیت نکبل وی یدبر الامرا تدبیر کئی دار کار پخپلا یا یدبر الامرا تدبیر کئی دار کار من السمائے دا اسمان نازم کتا حکم در رب العالمین آسمان نکی گی زمکی تدہار کار سسر کارنم کی گی ثم بیارو جوی رہی بیا واپس کی گی دا آمال دا خبری دے انسان یا دا حکم دے انسان بیا دا حکم دے انسان متعلق ثم بیارو جوی رہی بیا واپس کی گی با اللہ تا فی او من پدا سورس کی کان مقدارو چه دے مقدار دا غورزی الف سنتن زرکالا پورا صورت مارج کے رست را روان دی آل طور تو پنزوز زرکالا ہوئی عبداللہ ابن عباس نے چاہتا پوسو کو چه صورت مارج کے وہ پنزوز زرکالا ذکر کئی او دلت زرکالا نو چوا بے ورک چه اللہ عالمو بے مرادی بس اللہ دری پا مراد خفوی دلتا زرکالا او آل تا پنزوز زرکالا صورت مارج کی نو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو چی اگا مفسر دا قرآن دے اگا وی اللہ عالم بی مرادی اللہ دری پا مراد بس خفوی لیکن اور چرن لکھو خواہ تک شو بیا واپس کی گی با اللہ تا پدا سورس کی چدے مقدار داغی زرکالا داغنا چتا سش میں رہی دا پودے دا ذات پودے پغیبو پسرگندو غالب دے اور ہم کو ان کے ذات آغا اللہ دے آسن کل شین چی خستہ کر دیا ریو شتا خلقو پیدائش دا و بدال خلق الانسان او ابتدائی کری دا پیدائش دا انسان من توین دا خطنا گور نسل بیاد ابو نری خو آدم علیہ السلام د خاتنے پیدا کے ابتدا ابتدا د انسان د نسل سن کری خاتنا بیائے گردوری دی دلرا نسل رد من سلالت من مائن دا چون شو ابو مہین کمزورنا یا مہین نرم ابونا چگ نرم او کمزور ابری بیائے برابر کرو بیائے برابر کرے دی انسان لرا او پوکی والے پد کے مر روحی دخل روحنا او پیدا کری دی جالب مانا دخل کا او پیدا کری دی تاسلرا گوگنا اوستر کی اوزنا کلی لما تشکرون لگ دیا گا شکر استن کی دتا سنا اس زجر ورکی رب العالمین انسانانو تا وقالو وائدا مشرکان اے کلا چی رکشو من پزمکا کی خاور خاور شو رکشو نو آیا من باپ آیا من با خامخا پا پیدایش نوی سرشو دا غما قل من آئنا لفی خلق جدید دلتا مانے استفامیہ یعنی مانا من ذہن دا خبریں نمانی چھے خاورو کی روک شو خاور خاور شو دوبارہ وپورت شو دا بدلیو اے کلا چھے روک شو منگا پزمکا کی آیا منگا خامخا پا پیدایش نوی سرک پیدا شو گیا بلکہ دوی پا ملاقات دخپل رب انکار کی او آیا اے نبی علیہ السلام دوی تا وفات وفات بکی تاسو لرا فرشتہ دا مرگا یا روح با واقلی تاسو لرا فرشتہ دا مرگا ذکر اصل وفات خو اللہ را ولی اور روح سوک اخلی فرشتہ روح روح با واقلی تاسو لرا فرشتہ دا مرگا حقا فرشتہ اوکی لبکم چی مقرر کرشی را پا تاسو باندی بیا برب تاسو لرا ترجون واپس کرشی بیا بستاس رب تتاس واپسی ولو ترا اوکاس چتوینی کلا چ مجرمان کتکون کی قل سر اللہ پنزر باندی سر بخکت نیولی ملامت بولاری لیکن سرے چرا ملامتیاں کارو کی اغدا سے سی ایر کاری سے مشتے غبل نشتے ہاں زیبا نا وقت ہے کہ سبق لارش میں بیا خوان او کا چیونی کل مجرمان کتکون کی خلو سرون لرا پنی درابا وائی با ربنا اے رب زمون ابسرنا و سمینا اولی دمونگا و آوری دمونگا فرجینا نعمل پس واپس کمون دنیا تا چی عملو کنیک انا موکنون یکینا مونگا یکین ساتو سر بیخ کتکنی در رب خبر باوری بیا بسر اچت کیوئی برابا دنیا تا محبت سلے گا بالکل اس مو یقین شا بیا بنے کملنو اور کہیں کہ بیا دنیا تا اطلا نشتا دنیا با سوچ جائے دے رو را آل تک بیا دیر انسان چگے ہوئی خود دوبارہ را اطلا بیا نشتے خان کڑیر چگے ہوئی چا اللہ واپس مولے گا ہم بنے کملنو شروع کو اللہ فرمائی دا سنگا اللہ وی ولو شینا کچر قوغشی زمونگا لا تینا کل نفس خامخاور بکمونگا ریو نفس تا حداهم توفیق دوی ولو شینا نولی درب قوخنو سمائی مخیویلو کچر قوغشی زمونگا پزور ہدایت کول نو خامخاور بکمونگا ریو نفس تا خدا ها ہدایت داغا توفیق داغا لیکن صادق شیدہ وینا زما طرف نا چی خامخا جان دک بکم جانم دا جن خامخا دا کنبا جانم دا جنات و انسانانو طولونا او بول رب العالمین فزوکو بسو سکی عذاب بما نسیتم پسو دا چیر کرو تاسو ملاقات دور زستاو چی دادا انا نسیناکم یکینا منگا اللہ وی نسین آکم دلتا نسیان پا ترک دلتا نسیان پا مانا ترک یعنی انا نسین آکم یعنی ترکن آکم فی العذاب یکینا منگا یکینا منگا ہم تاسو پری خودو پا عذاب کی تاسو جسنگ دیو رز ملاقات پری خودو یہ رکڑی موان یکینا منگا تاسو پری خودی پازاب کی اوسکی اوسکی عذاب دانش گرے پسو دا چوئی تاسو عمل کے ان کی انما یؤمن بآیاتنا اس صفات د مومنان اللہ بیان یقینا ایمان راڑی زم پایاتنا کسان اذاز ذکر بیا کلچ پن ور کو نشی پدی آیاتنو خرو سجدن پریزی سجدک ان کی او تسبیح وئی پہمدنو دخپل رب او دی تکبر نکی تتجا پا جنوبوں لروی یا بیرتوی جنوبوں ارخنا دزیان المزاج دبسترونا دائی صفت تی چی دشپی بسترونا پاسی او اللہ تو دریگی لروی ارخنا دی دبسترونا یعنی اللہ تو دریگی او دا اللہ عبادت کئی چٹیم کی شپی ٹیم کی ذکر بستر کی سملی سرے رشپی اللہ فرمائی بیر تلی لروی ارخنا ندوی دا بسترونا رامدت کئی پر رب لرا خوفان پدا سیال کی چیری گی دا اللہ نا و تم آ او پدا سیال کی چی تم ساتی دا اللہ دا رحمت ذکر دی اللہ تو دری گی چی اللہ نے ریگی او دا اللہ دا رحمت تم ساتی او دا غصنا چی ورکری دی منگیتا خلص کئی دا اللہ پلار کی فلا تعلم نفسن بس نز نپویگی او نفس ما پاغس ما پاغ نیامتنو اخفی لهم چی پرتی دویلا من قررت آئینن دی اخوالی دستر گنا اے داو گرا اغا نیامتنو ذکر ہوکا چی انسان تا معلوم ندی دستر گنا پرتی دیر نیامتن رب کری خیال سن نیامتنو خما اتاوینو کنا او سپٹتی اللہ وی فلا تعلمو نپویگی نفسن یو نفس ما پاغسو فیلہم چپٹوی دویلرا من قررت آئینن دی اخوال دستر گنا نفسن یعنی کل نفسن من النفوس لا ملکن ولا نبی مرسل تفسیر علمانی وی اگا ہر نفس دا نفوسنا کاغا ملائک دی او کاغا انبیاء لے گلے شیوی دی اگئی تم دا پتہ نشتے چکم نعمتوں نے پی رب العالمین کری او دا دی دستر گوی اخوال لی جزام بی ما کانو یا ملون دا بدل دا و سبب دا چودی عمل کن کی ایاراسو چو مومن دا پشان دا چادے فاسکا نچیوی فاسکا یو طرف تا مومن دے بل طرف تا فاسک اللہ وی دا برابر دی نا نا لا یستون ندی برابر ہر کسان چی مان راڑا ملو کنی دوی لرا جنتنا الماوا دامیش والی بئی نزلم بما کانو یعملون مل مانو بکریشی پس او دا چودی عمل کن کی اور کسان فسکو چنا فرمان دی پس دائی دا دوی دیور کلچ ارادو کی دوی این خروجو منا چودی دا دیورنا نویدو پیا واپس بکریشی بیا پا دیور کے اللہ وی کم چی جہنم یا نا فرمان دی کلے چی جہنم تو غرزم دی دا دین دا وطو ارادو کی نبیا با واپس شی لکے ودیس کرا جی نبی علیہ السلام چی کلے میراج تو ختم دوینو پڑن کی او سڑے ولار دی او پغار او بل سڑے ولار دی وینو پڑن دڑن دا سڑے او کان دی کان یخلی او د وینو د دن دا سړی چې کله اراده د وینو د دن نه دراوتو کی دا په غاړه ولاړ سړی په دې کپړی باندې ولي او دوباره د سین دا وینو غډن ته واپس کی نبی علیہ السلام تاسو کی منو یا جبریل او جبریل دا سوق دی وی دا الله رسول دا استاد امت سودی دی او دا بل په غاړه ولاړ سړی سوق دی چې په کار ویلی وی دا ملائکه دا ګورا دی به اراده د دین او کی دوتو له جانم نه لیکن اللہ فرمائی ہر کلا چرادو کی دو وطلو ددینا نو عیدو فیا واپس بکریشی پدے کے یا واپس بکدل را پدے کے او بویل شدوی تاو سکے عذاب دو راگا چوئی تاو پاغی مانے دروغ ویون کی وللو دی قرنہم اللہ وی خامکا او بسکو دیتا من العذاب من العذاب یعنی مصائب دا دنیا اس اس بات دا عذاب قبر یا اس بات دا مصائب دا دنیا ابن جریر وہی مراد تنا عذاب قبر دلتا خیال زمان پکیلی کے فرقہ فرقہ دا اس عذاب دا قبر نا عذاب دا قبر نا انکار نلاوی خامخاو بسکو دیتا دا عذاب دا قبر یا مصائب دا دنیا ادنا چگہ نزدی دی دا قبر عذاب دیر نزدی دی او دا دنیا مصائب او تکلیف نم نزدی دی اللہ وی خامخاو بسکو دیتا دا عذاب ادنا نزدینا دون العذاب الاکبر علاوہ دا عذاب لینا عذاب لیکم یو دی قیامت والا دید پارا چی دی رجوع کی اللہ تا ذالکا اللہ وی دید لالوم دید پارا چی دی یرجعو رجوع کی اللہ تا یعنی بینا ذالک لالوم یرجوع اللہ وی دا بیان کرے منگا دا دا عذابنو دید پارا چی دی رجوع کی اللہ تا او زجر او نشتری لی ظالم ومن ازلبو او نشتری لی ظالم دا چانا چپنور کلشی پایاتون دا قلب بیا ایراز کئی دا غایاتونونا یکینا مونگا دا مجرمانونا خامخا دا مجرمانونا تفسیر خازن وی مشرکینونا المجرمین مشرکین یکینا مونگا دا مجرمانونا یعنی دا مشرکانونا منتقمون بدلاوستن کیو اس دلیل نقلی دا موسیٰ علیہ السلام نا تاکی چران آتے ناور کرم موسیٰ علیہ السلام تا کتاب بس بکی گا تفشک کی دا ملاقات دا اللہ نا او گردولو منگا دا کتاب ادایت بنی اسرائیلو تا او گردولو منگا او گردولو منگا من امددی بنی اسرائیلو نا امتن مشران یا دو نبی امرنا چھ بیان بے کو زمون پا حکم باندی یا دو نبی امرنا یعنی یدعون الخلق الی طاعتنا چھ دعوت بے ورکول مخلوق تا زمون تا دابداری تا شیخ علاوی سے مانا کئی یدعونا یعنی یدعونا یدعونا بیان بے کولو دعوت بے ورکولو زمون پا حکما لما صبرو صبرو ابن کثیر پا دغا مقام کی ذکر کی اغوی بس صبری والیقینی تنالو امامتو فی الدین پا صبر چی مصیبتون راضی پا دین صبر او پا یقین سرا حاصلی انسان مشرید دینا او دا یقینی دا پچا چی زیاد تکلیفون او مصیبتون راشی نغد رب العالمین پا نظر کے دخل کو پا نظر کے اغسی شی عزت من شی تاسو گوری شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ پدی کرن کی علماء دیوبن میں دیر پاری ہو لیکن آغا چی پدی دور کی کم تکلیفونا پدین بانی تیر کرل نغا مجدد نا زمانی ہو گرن خیال نو پا تکلیفونو صبر کول اللہ وی دیتا مشری ملاو مشری ورکو مخا اللہ فرمائی لما صبرو کلے چھ صبر کو پا تکلیفونو او دی پایا تن زمون یقین کن کی یقین نفستا دا اللہ با فیصلو کی دو دی پا مسکے پورا دا قیامت آغا سکی چو دی پایا کے اطلاف کن کی اولم یاد لہم آیا ذریعہ دا ادایت ندا گرد دلی دوی دا پارا اولم یاد لہم یو مانا آیا ذریعہ دا ادایت ندا گرد دلی دوی دا پارا یا اللہ وی بے امان اولم یادی لهم آیا ندے بیان شوی بیتا چھ سمرا لکلو منگا مخید بینا دا پیڑونا یمشونا فی مساکنیم چھ گرزی دا موجودا خلق فی مساکنیم پا زیونو داگوی داگوی قندرات او زیونو گوری اللہ وی دی تا بیان ندے شوی یکینا پا دیکن نقلا دا اللہ دا توید افلا اسمون ایدوی اورینا اولم یرو ایک گوری ندوی انا نسوک الماء چیکینا منگا شروع بولا الال اردوی زمکتا الجرز چی بنجر دا اللہ وی دلیل اقلی اسم آل تکینا مخامخوی ایک گوری ندوی یکینا منگا شروع او بولا را الال اردل جرز اغزمکی بنجر تا فنخرجو بی بس رو باسو پدیو بوسرا فسلونا چه خوراک کلداغینا دنگر او وان فسوم او دیوم خپلا اے فصل کے زرغن شنو منم تکرو کن ساگ مختلف ساگو نے اس میں تغشان زناوری مکنی اللہ فرمائی بس رو باسمون پا دی سر فصلنا چی خوراک کئی داغینا دنگر دا دیو خپل دوی آیا دیوینی نا وائی مشرکان متا عجل وادو کلب ایدا وادو دا کیامت متا عجل وادو نام متا عجل فتو کلب ایدا وادو دا کیامت دلتن مراد فتح نا کیامت کی خدا سوال استحزان دل کرنے نو جواب استحزان لاغی اے مڑے اور ازرا روانہ دا پتہ بولے گی چی کامیابی بڑے چاہی گیا اب چاوی ہوتا نبی علیہ السلام کفار و بزان تو یوں پہ کامیابی روانی ہو لقومیو یلی چی دی دنیا کے مرا تخکت لیا جان کے بم خگوری اچھاوے دے امیہ نو کفار ہوئی چی دا دنیا من دا مزو دا او جان بم دا مزو ہوئی نو اللہ فرمائل پویا شی چی غورت دا فتح آب کری یا قیامت پوری استزان تا سوائی چی من با کامیابی پا اگا فتح با دکلے کامیابی غرض با دکلے دا با مشرکین استحزان دا قیامت نے انکار کولو نبی علیہ السلام نے بے تپوس کولو نو دا غا جواب دا استحزان را رکھا وائی مشرکان کلبی دا فتح کئی تا سرشتنی اواوارتا رز دا فتح چی قیامت تی فائدہ بون رسائی کاتراوتا ایمانهم ایمان راولن داوی ذکر دا چاہتے لوگ دنیا کی ایمان نو کرنے اگر وقت کی اگر ایمان راوڑل بورتا بیا فائدہ نہ رسائی دی با دیر چگی ہوئی چھو مونگ با ایمان راوڑل ان ناموکنو مونگ با دی اکین کون کنشو او نبا بیتا مولت ورکریشی بس مخوارا و دیناو انتظار کوا یکینا بیدی دا انتظار کون کنا یا ایوہ النبی اتق اللہ ولا تدع الكافرین والمسلمین